Ruta 66. Hola família, sóc en Pitu Dos Santos i això és la Ruta 66. Un programa de rock amb una certa predilecció pel so americà, amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre, i un cop d'ull al passat. Sigueu benvinguts. Comencem amb els Dynamite i el seu nou àlbum, que conté tracks com aquest Big Bang. Ruta 66. Novetats. L'actualitat discogràfica. Això és nou. Go, the kids wanna rock. Torna una de les bandes de hard rock amb més projecció dels últims anys a Suècia, els Dynamite, afincats a la ciutat de Debatsgo. Van debutar el 2012 i ara ja tenen el tercer disc editat, aquest que estrenem avui, Big Bang. I com sempre, escoltarem tres cançons. Aquesta és la segona, Shut Up The Hood. Adam Butler al baix, Jonan Armstrong a la bateria, Sebastian Heath Pelkas a la guitarra i la veu i guitarra del líder Mattias Karlsson. Aquests són els quatre components dels Dynamite, banda de hard rock de Suècia i amb influències, com ja heu notat, dels AC/DC i els Iron Maiden. I per acomiadar-los, march on to the beat of your drum. Yeah. Ruta 66. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre. El temps passa volant. Ja han passat 30 anys de l'edició del disc Histeria dels Def Leppard. I per celebrar-ho, ho han reeditat amb un munt de versions alternatives, cares B i directes. Un àlbum amb una gran quantitat de singles, entre ells aquest, Animal. Cinc CDs i dos DVDs inclosos formen part d'aquesta reedició per fans i col·leccionistes dels britànics Def Leppard, de potser l'àlbum més exitós de la banda. Histeria, gràcies a la superproducció de Robert John Mudlange, que els va fer barrejar hard rock i pop. Fins a 7 singles es van extreure i tots van ser top 10 a les llistes. I una de les més destacades va ser aquesta, Pour Some Sugar on Me. We'll be right back. Hysteria va ser el primer disc d'Eric Allen a la bateria dels Def Leppard amb només un braç. Rick Savage s'encarregava dels teclats i baix. A les guitarres, Phil Collen i Steve Clark. I la veu inconfusible de Joe Elliott. El disc està considerat com un dels 500 més importants de la història de la música. Disc d'or a Austràlia i Gran Bretanya i disc de diamants a USA. I l'última que he triat d'aquesta reedició especial del 30è aniversari del disc Hysteria dels Def Leppard porta per títol Armageddon It. Come inside when you're ready to, but no chance if you don't wanna dance. Ruta 66, versions. Els originals i les seves versions. Per fi ja tenim a les nostres mans Undercover, l'últim disc dels Motorhead, un àlbum de covers on trobem versions dels Ramones, dels Twisted Sister, dels Metallica, dels Rainbow, dels Sex Pistols, de David Bowie i altres que tot seguit punxarem. Per començar, una dels Judas Priest, de l'any 80, Breaking the Law. Així sona amb la veu de Lemmy Kilmister i els seus companys. Des de sempre els ha agradat als Motorhead versionar els seus ídols i amics i han col·laborat a àlbums de tribut a altres bandes. Ara, aquest 2017, s'ha recopilat uns quants covers i s'ha editat un àlbum, i entre elles Jumping Jack Flash, dels Stones. Yeah. 40 anys de carrera discogràfica ininterrompuda, amb 22 àlbums d'estudi, 13 en concert, 5 EPs i un munt de recopilatoris. Però ara fa gairebé 2 anys que el vocalista i líder Lemmy Kilmister ens va deixar amb 70 anys. Com a conseqüència, la banda s'ha dissolt. Això sí, tenim aquest recopilatori de versions editat ara fa unes setmanes. I és un dels àlbums més venuts del moment. I per acomiadar-nos dels Motorhead, una versió més dels Rolling Stones, la famosa Sympathy for the Devil. Been around for a long, long year. So many men sold to Ruta 66. Els concerts. Música en directe. Anem a escoltar en viu a Toby Keith, un dels més destacats artistes de country music. El cantant d'Oklahoma va presentar en directe el seu 14è àlbum d'estudi Ballads in the Gun l'any 2011. En la gira per tots els Estats Units van registrar cançons que han anat editant com a bonus track en diferents treballs. Avui rescatem una de les cançons en concert, Get Out of My Car. Girl, you drink all my beer and my whiskey's all gone. I'm sitting here ready to get it on. You got me thinking you won't. You got me thinking you might. Hell, it's 3 o'clock in the morning and I can't beat around the bush all night. We've already kissed. Shoes, or pull down your pants. Come on, pull down your pants. Honey, what would it hurt? Take off that shirt. Yeah, we've already come this far. Get out of your clothes, or get out of my car. Whichever you choose, I'm raring to go. I can take it to the house, baby, or I can drive it on home. Now we can do it right here, I'll do it someplace else. Better make up your mind and do something quick, or I'm gonna do it myself. We've already kissed. And we've already come this far. Get out of your clothes, or get out of my car. Now we're gonna drive around, let you think about it, dear Gardenia. Ruta 66. Música d'arrel americana. I a la recta final, el nou disc de Toby Keith, després d'escoltar-lo en concert. L'àlbum porta per títol The Buzz Songs. Es tracta d'una combinació de dues noves cançons, cinc cançons reeditades i cançons antigues. La primera que escoltarem pertany a l'àlbum Hop of the Rocks de l'any 2012 i porta per títol The Size I Wear. She was 5'2", about 95 pounds. She was round in the places she's supposed to be round. You can take that waitress or the blonde over there, but stand back, John, that's the size I wear. Neighborhood bar, not too far from here. Me and old John, we were chugging some beer. Friday night, about a 10:30, when a flock of secretaries came strutting in. The one in the front was a little too tall. The one in the back, she was flat as a wall. But the one in the middle was cute as could be. The one in the middle was looking. Yeah, she was 5'2", about 95 pounds. She was round in the places she was supposed to be around. Now you can take the waitress or the blonde over there, but stand back, John, that's the size I wear. I said, do you wanna dance? She said, yes, I do. We did the two-step shuffle and a jitterbug too. Now John didn't like it, but he was being a friend. He danced with this one and that one, then this one again. A slow song came on, we were locked down tight. John said, hey buddy, you can't hog her all night. Well, you're a mighty big feller, but I don't care. Stand back, John, that's the size I wear. She was 5'2", about 95 pounds round, in the places she's supposed to be round. Now you can take the waitress or the blonde over there, but stand back, John, that's the size I wear. She was 5'2", about 95 pounds. She was round in the places she's supposed to be round. Now you can take the waitress or the blonde over there, but stand back, John, that's the size I wear. Yeah, you're a mighty big feller, but I don't care. Stand back, John, that's the size I wear. Stand over there, John. I'll be done in just a minute. The Buzz Songs, aquest és el títol del nou disc de Toby Keith. L'àlbum obté el nom d'unes sessions de gravació que van tenir lloc en el seu bus que va fer servir per les gires per tot el seu país. Una altra de les cançons recopilades, Ram is the Reason, originalment va sortir inclosa dins un àlbum del 2015. Had a pint in his pocket, good whiskey at the Alamo. Now I bet Pancho Villa had a jug of tequila when he walked the streets of old Mexico. While Blackbeard was fleecing around a hurricane season, he didn't quit because of a girl. Yeah, rum is the reason pirates never rule. While Russia was brawling, I'll bet that old Stalin was calling for a vodka martini. While the world lay in fear, old Hitler drank beer from a stein, eating sauerkraut and weenies. Yeah, down through the ages as they turned in the pages, they couldn't drink their diamonds and pearls. that's never ruled the world. Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat. Fins aquí l'edició setmanal de la Ruta 66. Tancarem el programa d'avui amb una de les inèdites, el nou recopilatori de Toby Keith. Amb la cançó Wakey Tobacky tanquem la paradeta. Ha sigut un plaer. Fins d'aquí a 7 dies. Soc en Pitu Dos Santos. Apa, siau! Down the hall, shows up on time, she liked balls to the wall. She went out to lunch with her high school friends. About 3 hours later, she come rolling back in. Well, the boss man really jumped her, Sonny wasn't joking. Everybody in the office knew one that had been smoking that old wacky tobacco. When you feel it creeping up, in a stem. You can bake it in some brownies, smoke it through a bong, roll up a great big fat one like old Cheech and Chong. Burn it through a hole in a can of Budweiser. If you can't take the heat, son, vaporizer. That old wacky tobacco. When you feel it creeping up on, and Jamaican with those buds of blue, Humboldt County and hydroponic too, Okeechobee purple from down in the south, and that old stuff your uncle smokes will give you cotton mouth. Homegrown is healthy, synthetic can kill you. My